মৰমক দিবা লেখ অহাৰি জিলিকাম তোমাৰে কথাতে মই হাঁহি মোৰেনো মৰমক দিবা লেখ অহাৰি জিলিকাম তোমাৰে কথাতে মই হাঁহি মই হাঁহি মোৰেনো মৰমক দিবানে সঁহাৰি জিলিকাম।